أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تسني جتابين جن بعون الله ومنته ñinga won ba legi ci ghazwatul khandaq di ghazwatu al ahzab ci jotaay bi ñu genn gisoon nañu li nga xamne mo waral xare bi ana lan moko waral gisoon nañ ne liko waralon moy yahudi ñu expulse won exilé len de medine ñi ci demon khaybar wa kana min sadatihim ديوا يهود بن النضير كملني نيوم حيي بن اخطب اك كنان ابن الربيع ابن ابي الحقيق انيام ابو عمار الوائلي اك سلام ابن ابي الحقيق النضري اك هوذ ابن قيس الوائلي parmi ñeneen ci mbolo mom bokkon ci yahud bani nadir ta dalon khaybar ñom ño dem ci wa quraish dal di len proposer ngir convaincre len ngir ñu dal ci kaw yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ci la lolou am gisoon nañ ne wa quraysh dal di nangu gisoon nañ sax ci riwaya bu ñu tudoon ci bi wessu kene abu sufyan ibn harb de ci be na inna ahabba an-nas ilayna man a'anana ala adawati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam monam ñun dekk ñuñu gina sopp ci ñu gina sopp ci nit ñi moy kepp ko xamne dañoo dimbali ci nono gi ñu nono ak sayyidina rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam kon loolu la abu sufyan waxon ginaaw gi mu dal li fay joge ñom yahud yo yu mbolo momu dal di dem di campagne wa ghatafan dem ci wa banu sulaym tamit a ngir dal di len campagne ngir bolé len ci li nga xamné moy sen cause wa banu fazara wa banu ashja ñoo ñep ñu mobiliser len quraish ci côtéem mu dal di mobiliser li nga xamne moy tribu wër makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman imam al waqidi rahmatullah alayhi kérok bi mi lim délégation yoyu ko ci nek kérok ñaata nga genn gisoon nañ ne 6500 la waxon waye lolou moy rek ñi gennon mu dess ñeneen ñi li mané won imam as-salih ash-shami dañe am nañu ne 10000 personnes lañu yémon di coaliser dal ahzab lolou imam ibn ishaq bokku na ci ñi wax lolou ibn yasar rahmatullah alayhi mu ne ñom ñepp biñu dajalé li ñu dajalé ñom ñepp ñom ahzab yoyu di kurel yoyu nga xamantene ni hazabu الأحزاب على رسول الله دي قريش بنو فزار أشجع غطفان نيغا خامتيني نوي وا بنو سليم يوي واخون نان لا نك اي كلان لا يو باري تي وا بنو تي نيغا خامنا نوي غطفان امام ابن ساق ني بين لين واني نيوم نيب بينو امي لي نيو ام ني نيك 10000 تروب اي سولدار لا ني موبيليزي كروك نيو وا قريش gisone nañ ne jifi yamu ñoon fofu waxon nañ la après dinañ gis bi nga xamantene ci lañuy dem ci seen mbokk yi dess madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam di wa banu quraiza waye gisoon nañu ci jota bi wessu ni nga xamantene nonu biñu dajale lolu naka lañu genné naka la quraish waajale naka la genné ak naka la ko ñom wa banu sulaym dajé dabé ci mar dhahran indi walé ñom bit nombre yi nga xamné ñom lañ indi li harb rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam biñu ñewé nak ba dajé ñom ñepp ñu dal di jël mbir yi dal di koy jox ki nga xamantene tek ko ci loxo le commandement en chef des opérations sur le terrain Sakhr ibn Harb de Abu Sufyan al-Qurashi al-Umawi wa kana ana idhin sayyid Quraysh jamono yoyu mom moy ki nga xamne mom Abu Sufyan mo ne won ki nga xamantene ni moy sango wa Quraysh lolu lañu gissone bañu genn liñu genné waye waxaguñu fi ñu dal ñom lolu dinañ ci ñew inshallah tanta yonnati bi alayhi salatu wassalam gissone nañ ne dafa am ko xamantene ni ku bokku ci wa banu khuzaa mo ñew dal dikoy netali li nga xamne non la deme wax ko li nga xamantene ni mo xew ke ne wa quraish ak troupe yu bari wa banu nadir ñi exilé won ak troupe zarab yu bari dajalo na ngir dal sa ko yo alayhi salatu wassalam mu dal di dajale sahaba ay radiyallahu anhum dal di wax ak ñom li xew dal di len laaj sen abi sayyidina salman ibn al-islam de salman al farisi radiyallahu anhu dal dine ñun de faris pers bu lu ñu melni dalon khandaqna dañ don def ben canal fa a'jaba al qawm ma qalahu salman ñepp mbir mi dal di len yem ide bobu dal di len yem ñu d'accord ci li nga xamne mom la sayyiduna salman ibn al-islam al-farisi radiyallahu an wa ardaahu dal di wax imam ibn saq rahmatullahi alayhi munne daraba bi kon yonnati ba ray sar sam apro daraba al-khandaq ala al-madina nu dal di defar li nga xamne moy lolu moy canal bobu Sayyidina Salman dal di len djundju waxon nañ ne tay liñ wara gis inshallah moy ana naka la ligey bi demé ana naka la ligey bi demé bi nga xamanteni ci lañu d'accord lol Yonnentou bi alayhi salatu wassalam ak julit ni radiyallahu anhum ñu wajal ci ligey bobu ligey yo canal bobu nak gis nañ jamono ji mu xewé moy jamono précipitation la jamono précipitation la ndax ñom mbokk wa khuzaa bobu bi mu yegge quraish 4 goudi laata ñom ñuy genn ci lañ ñew wax ko yenen tibbi alayhi salatu wassalam a kérok nak ligey bi worom xam xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuté ci ñaata fan la jël wala est ce mat na wër wala dit mu ligay ko ligay bu gaaw ngir ñeukenté laata ñi nga xamantene ci la nit ñi ñew comme nim ñewé ci riwaya imam Musa ibn Uqba bi nek ci dalailun nubuwa bi imam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhima imam Musa ibn Uqba rahmatullahi alayhi mom dane gas bi kérok ligéy bi dal dina len jëlal lu jégué li nga xamné moy 20 layla ligéy bi jëlal na len lu jégué 20 goudi kanta imam al-waqidi rahmatullahi alayhi bo démé ci al-maghazi bu imam al-waqidi تا امام الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه تنكو في فتح الباري موم داني 24 ليله مون 24 غودي لا ديف لا لين جيلل موي غاسوك ليغا خمانتيني موي الخندق على المدينه مدينه رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام كانتا بو ديمي سي الروضه bo imam an-nawawi rahmatullahi alayh fofu imam an-nawawi sitena fane 15 yawma kené ligey bi kéro gasu canal bi djelol na len li nga xamné moy 15 jours ñaar fuk no fuk ak juromi fan Tanta Imam Mohammed ibn Sa'din mom mune 6 jours rek le gas bobu djel dane a pare nga ci wax yi ngay limam manela wa pare na tafaddal ma ngi lay deg lan nga bëgg wax wa wax yi wuté na Imam Moussa ibn Uqba nena djegena 20 lu djegge 20 jours Imam al-Waqidi 24 jours 24 goudi ci ar-Rawda Imam an-Nawawi cité fa 15 goudi 15 fan tanta borom at-tabaqat di Imam Muhammad ibn Sa'din rahmatullahi alayhi mone mbir mi mom 6 jours la del legui li mom nan la fa deme ñene la insha allah taala len man nañ leena boole ci len ñu jël wax bi gina tuuti ak wax bi gina gudd ñu ne entre dal 6 jours japp weer wala entre 6 jours ak 24 jours lolou buñu ko waxé ci la jëlal lolou mo waxu ñepp duggu nañ lolou moy budé da nga def al jam'u ngir bolé wa huwa awla li anna al jam'a khairun min al ihmal bolé kat mo gën nga nénal bi waye lolou moy budé dañu fekk ñu bokku deugër xam nga né fi bokku ñu deugër ndax waxu imam al-waqidi bi moy werul imam ibn sa'd li musita ci at-tabaqat ne 6 jours dako ki mu'allaqan moy tialal bi dafa am moy jokkowul man nga ne comme ko non la deme man damay notal ñu ne la lol notal nga ne imam waxu imam Musa ibn Uqba ngane waxu imam Musa ibn Uqba rahmatullahi alayhi mom lay notal ñune la lutax ngay notal waxu imam Musa ibn Uqba ñune la ndax mom degg nañ li imam Malik ibn Anas dal di won wax ci mom nako non imam Ahmad ibn Hanbal احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله عليه من اراد المغازي فعليه بمغازي من اراد مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بمغازي موسى بن عقبه kep ko xamne beug nga jang sira yonent bi alayhi salatu wassalam kharem yi ma ngi lay denk li nga xamne moy maghazi imam musa ibn aqbal annahu thiqa ndax mom wour ta mom imam musa ibn aqbal min rijal sahih dafa bok ci gor ñi nga xamantene ñu ngi ci sahih yi waye ko kutubu sita ñom ñepp dal dinañuy jël ci mom moy ko xamne ku wor la imamun fil maghazi bidun raybin wala shak kon nak ko ku nga xamne ku deugar la ñaari téré yi gina wër ginnaw alquran bokku na ci goor ñi nga xamne ño solo ci sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim dang fay fek sayidina musa ibn aqba ci tallal hadith ta yenen yi moy kutubu sita kon dang ci yok ñaar dang ci yok ñent sahih imam al bukhari sahih imam muslim sunan abu daud sunan at-tirmidhi ak sunan an-nasa'i ak ibn majah rahmatullahi ala al jami' kon kuy notal man nga notale nonu ne man waxu imam musa nok balay notal moy lo xamne dal degena 20 waye lolou man nga ko bolé waxu imam al waqidi bi même bu ni deugurum waye amana inshallah ñu bolé len nak moy li nga xamne moy li gina leung kon ñu ne kon dal liggey bi lolou la len jëlal bi nga xamne nak ci lañuy liggey bobu kéro ah dafa bari nak ay xew yo xamne daño xew kéro ci liggey bi ah moy xew yu bari waye ba lañu aksi ci lolu moy fan exactement lañu gas birmi ah yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa genn ñu genn ngir dem ba ca bitim medina ca buntu ba ngir ñu liggey fofu modax riwaya imam al waqidi bi muné munafa kana ajab al manazil ilayhi alayhi salatu wassalam an yaj'ala sal'an الجبل خلف ظهري من لي غينونا لي مو غينونا صوب موم يونت بي عليه الصلاه والسلام كي دالو واي ليغا خامني ليغا خامني كي دالو واي لي كو تي غينونا ييم تا مو غينون كو صوب مودون مو دال دي ديف سال مو ديف سال غيناوام سال modam mon sal al jabal ab montagne la bu newon ci biti boy duggu bir medina mom gison nañ bañuy gis yag na nak waye fatalekul biñuy gis tarjama sayyidina abu dharr al ghifari radiyallahu ta'ala anhu warda yonentu bi alayhi salatu wassalam waxon sayyidina abu dharr اذا بلغ المنازل سلعا فخرج منها او كما قال عليه الصلاه والسلام نون سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه تي دنكانم يو ام صلو يم كو ديفون دا خام تامبرامون ابو ذر موم ني مل ني مو مل اك جامونو يويو دو مانا سيپورت يو باري ييغا خامتيني ني waliyul amri liñu jita mbiri liñu doxal yenn yu bari du ko nangu mo dox yenente bi alayhi salatu wassalam ne ko won idha balagha sal'an fakhruj minha bu nit ni dekk dal di dekk yi di yaatu comme ni nga xamne non lañ ko xamé agglomération wala rew mo xamne da ngay gis ville yi dañuy gina yok ko xamone Dakar 85 xam nga ne Dakar 85 woute na ak Dakar 2016 fi nga xamne all la won bo xamne do taxaw do gis dara yoy yep nit ñi dekké nañu ko yaronte bi alayhi salatu wassalam nako nak bu yoyu tabax yi agge sala na nga genn dekk bi جن المدينة المنورة على ساكن أفضل الساعة والسلام يو أبو ذر الغفاري رضي الله مونتاج بوبو نك موي بيغا خامني موم لا بيغون موم لا ديف غناوام ويخندق من المزاد الى ذباب الى راتج مو دال دي نك ديف كون مونتاج بي فيتو كو غيناو موم عليه الصلاه والسلام صلى مو تبخ كانال بي نيو غاس كانال بي بن بروب bo xamantene ni mo ngi tuddu mazad jëm ci zubab do zubab ak ratij yeb ay tour la rek comme ñu nane padwa ak pikine ak koloban ah kérok nak biñuy liggey yonnati bi alayhi salatu wassalam togul ne ay ci len ci ligey bi mom mu dem tok ta bu ko defon nonu la wa fa amila yawma idhin fil khandaq wa nadaba an-nas wa khabbarahum bidun wa'aduhum wa askarahum ila safh sal wa ja'ala al-muslimuna ya'maluna musta'jilina yubadiruna qudum al-adaw 'alayhim légi nak mu dal di len ñaan wax len nak nit ñi sakku ci ñoom xabaare len tamit kene nak non bi soretul moy bu yagagul légi ñu gis quraish et ses alliés mu dal di len campé ci ginnaw sal ci wofu non ci montagne salla biñ la waxone sank moné mo daldi ligéy kérok ci ligéy bi ligéy na ci li riwaya imam musa ibn uqbala ci dalailun nubuwa bo imam al bayhaqi rahmatullahi alayhi waye wax ji ne mufa wa askarahum ila safh sal' lolu imam al-waqidi moko mom ci riwayam la lolu nek kon yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di ñuy liggey mu ne julit ñi don liggey ci ala va vite moy ñu def ko liggey bu gaaw gas bu gaaw yubadiruna qudum al-aduwi alayhim ñuy jekkelante gaaw pare mbir mi bala nonu quraish bi dal dex mona wasta'aru min bani quraizata alatan kaseera min masahiya wa karazina wa makatil lil hafri legi nak moy xam nga lol boko nare liggey ak tant de personnes yoy moy fokk nga materiel ñu dal di dem abbi luye ji abbi ci ñi nga xamne ñoy yahud bani quraiza yi nga xamantene ni dina ñew ci seen mbir est-ce que seen waji convaincre na leen mbir waye bul fatte ne li yonnati bi alayhi salatu wassalam da leen jitu moy lata ñom huya ibn akhtab bi aksi medina ci seen mbokk ki moy bul fatte ne wa khuzaa yonni nañ kenn ñent fan avant quraish di genn kon yonnati bi alayhi salatu wassalam dem ñu gis wa banu quraiz yahud yoy ñu allen ay yenn ci ay matériel ay semeñ ay pic ak yi nga xamantene ni mom lañuy gasé ngir ñu mëna ko songu ligéy légui naka lañu définir won tâche wa dund yonnati bi alayhi salatu wasallam buñ badara luñu am rek jël Allah Allah tâche la répartition des tâches kérok naka lañu répartir ligéy bi baynal muslimin mona wa wakkala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi kulli janibin min al khandaq qauman yahfiruna legi nim def moy duñ bayiwul anarchie am ñepp commencé ndo di ligéyo ndo ben beurep dedet dafa chargé dal li yenn chargé côté bu nek moy étendu wu canal bi yépp liñ wara gas parti bu nek mu jël parti ben parti né yeen mbolo sangam yeenay gas fi yeen nombre nit ñi yeenay gas côté bi ñeneen ñi gas ci wèd gi ñeneen ñi gas nonu ba nga xam mu répartir leneen bu doon tay lolu doy nirok liñ nane travail à la chaîne moy jëluñu ñëp rek ñu nekkando ci nek mais travail à la chaîne sax ginnna nek ndax ben produit bi la mais ki day def ben affaire keneen ki def li ci tegg waye xawna ko niru ndax ben produit bi la moy lan moy li nga xamantene ni moy canal bi lañuy liggéey ta canal bi ben la du ñaar ku nek di ci liggéey sa côté ngir bu maté mbir mi nek canal pour ñëp Allahu akbar yarantu bi alayhi salatu wassalam diñu jangal a travers ça ligey ligey jarula sa jaf mbolo ngeen ku nek na japp fen ndax buñ ko baye kenn rek mbir yi day bis ci mom wala ñepp nekando ben beurem ndax ay ñom mbir di waxtaan dedet lol nak njit bi mo koy def jël ay nit ne len yeen qui charge un projet de travaux yi mo nan man parti autoroute bi ñuy tabax yeen effage ak ñooñu non lañ koy defé dul façon ro xamna ni ñi ñoy tronçon sangam ñi wakoy liggéey tronçon sangam ñele joggé feulé ñuy dajé waye duñ jëlo ñoo ñep ne leen xëpp ci benn bërepp ñu dal di fay nekk dedet yonnati bi alayhi salatu wassalam loolu la jangale won kérok biñuy gas li nga xamné moy al khandaq Allahu akbar wala buñu xamul sira yonnati bi alayhi salatu wassalam nak yoy yeb day bes ñu né travail à la chaîne c'est Taylor Charles Taylor feulé ci États-Unis moko génné won buñu xamone deug deug dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam xamnañ né ni ñuy liggéey ak efficacité ci liggéey lool lepp yonnati bi alayhi salatu wassalam jangal lañu aha nahnu fi khafil khandaq wakkala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi kulli janibin min al khandaq qawma mu chargé ku nek li ngay liggéey ci mbir mi bu doonu tol ñu def ko ay war yu bari par exemple juroomu war yu ne ñu ne yeen ñaari nit ñi yeenay def li war wi ci teggu yeneen juroomi war ñu jox ko yeneen ñaari ñuy def non ñu songono tal bi landangu wa mbir yi legi mu ag Allahu akbar munafakan al muhajiruna yahfiruna min nahiyati ratij ila zubab mu jël muhajiruna yi ñom doon gas digënté entre rati jëm zubab fiñ la wax sank ne la ay bërepp lañu mune wa kanatil ansar kantal ansar ñom yahfiruna min zubab ila jabal abi ubayda mune kanta ñom di wa lansar ñom ñuy gas joge fi nga xamne fa la muhajiruni wara aksi di zubab dal di jëm ila jabal montagne abu ubayda kon lansar yi di gas joge zubab jëm ci montagne abu ubayda a imam at-tabarani nak rahmatullahi alayhi mom dafo solo ci sanad bo xamne c'est passable moy bo xamantene bon luñu né agna dara jaay comme yu wër ki mais c'est passable mais daif agul ci daif agul ci daif waye moy bo xamné dal la ba'sa bihi mu jele ci sayyidina amr ibn auf al musani mune mom anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatta al khandaq min ajam al shaykhain طرف بني حارثة حتى بلغ المذاد حتى بلغ المذاد فقطع لكل عشرة أربعين ذراعا legi mom imam at-tabarani kon ci hadith bob mu jele ci sayidina amr ibn auf al muzani mune yenen tibbi alayhi salatu wassalam kero dafa redd canal bi moko reddel bopam fan lañ koy def mu jele ko ci tundu montagne moy ajam al ajama moy lo xamne budé ajama moy lo moy gol mais ajam bi moy fo xam dafa kawé montagne al shaykhaini bokku ci côté wu ci peggu wa banu harisa banimi agge mazar yu yep ay borob lañ néna mu daggal ku nek tashi djuroomi sahaba yu ne lu tolok 40 ziraan moy zira moy sa loxo boko talale zira moy ki bi moy coude bi le ci chatu baram ba ci coude bi lol lañ nane zira lu tol non 40 yu tol nonu djuroom fuk yu nek mu dal di lay natal lu tol non yeen ngeen wara liggey lolou kon nonu kon lañ repartir li nga xamne moy liggey bi wax nañ la ne kérok yonnati bi alayhi salatu wassalam japp na ci liggey bi ta togul won rek comme ni nga xamantene ni legui li yalla xam doyna serigne bi day baye talibe yi rek ta wallahi serigne bu mag bi de alayhi salatu wassalam bi sangu ñep mom de donul won def non donul won def non de tok baye nit ñuy liggey dedet gison nañu kérok bi mu duggé madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam nan la don def moy ne mom alayhi salatu wassalam da don yenu ci brigi di tek di jox gay di jeli di tek bagn nan ko bayal mune dede gis nañ kérok bi nga xamne ci lañuy dem ghazwatu badrin mu bok ak ñom sayna ali ak sayidina marsad ibn abi marsad al-ghanawi ñu wara di awante ku ki waré ba ben distance kenn ki wat ci kenen ki war ah wa yaronte bi alayhi salatu wassalam de bañ ko waxé ne ko ba touru waccam joté munara wacc ñom sayyidina ali ibn abi talib nako jaru ko may nañ la suñu walu suñu liñu warona yek mune dedet epp ngeen ma doole te giñon ma giñu ngeen ma bëgg yiow allahu akbar allah hawa ya allah way ndax dañu fatte kene fi rasulillahi uswatun hasana kene am nañu ci yonnati bi alayhi salatu wassalam royu kay bo xamantene moy bu baakha baakha baakha ba wa kawon nak biñuy liggey kon a dañ doon gas kon moy dañuy wara gas la mo do sayyidina anas ibn malik ci hadith min ci sahih imam al-bukhari munne رحمه الله عليه من جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينه وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة الله ينتبه عليه الصلاة والسلام تحديث بابو سيدنا مسلم من الحجاج القشيري النيسابوري رحمة الله عليه صلونا حديث بابو خمنا خونا ملني bu melni bo xamantene ni ñu jëlé ko ci sayidina Anas ibn Malik moné kéro bi nga xamantene ni ci lañuy gas kéro khandaq moné ja'ala al muhajirun wal ansar yahfirun al khandaq hawla al madina moné muhajirun ak ansar yi dañoo nek di gas li nga xamantene ni moy biñuy commencé di gas canal bi ngir nak dina yok ciawarte sen bop di yenu li nga xamne di toxal di gas di dor pikki di yenu souf ci diko jele ci kambu yi ci pax yi diko yob ci kambu yi diko yobou fenen diko tek ci sen mbag yi ñu ngi nan nahnu alladhina bay'u muhammada nan ñun dañoo ñi nga xamantene ni ñun ño jaayante ki nga xamne moy sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ala al islam ño jaayante mom ci l'islam ma baqina abada fek ñu ngi daj fek ñu ngi am dundu ño jaayante wo mo amna ci yenen riwaya ba legi ci riwaya bo xamne imam al hafiz ibn al bukhari rahmatullah alayhi moko solo فوفو دنجنا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا نانا بوبو موم دافا موي دافا ديف لي ني لا مودجي ك لي نارا نيو نوني نون نوي نيغا خامن نيو جايانتك سيدنا محمد سي كاو جهاد فك ما بقينا ابدا فك نيغي داس nena yonentou ba ali sahab sam di len tontu nan allahumma innahu la khayra illa khayrul akhirah fabarik fil ansari wal muhajira yonentou ba ali sahab sam di len tontu ci wax joju ñu wax nan allahumma ayyaw sama borom innahu deug deug la khayra amul yiw illa khayrul akhirah dul yiw des bu mujju ba di des pej wa ndax lu fi way am ci adina luñu mën tuddé yiwu té yow al-akhirah amo fa yiwu moy amo dara dara dara dara wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula wala al-akhiratu khayrun wa abqa lol lepp al-quran diko wax té deug deug al-akhirah dé khayrun mo gën wa abqa té mo gëna dess dundu gi ngeen né muna yonent bi alayhi salatu wassalam wal akhiratu tudundugu mujuga khayrun mo gën ci yaw min al ula ke gu ndek gi wa kon muné allahumma e yaw sama borom la aisha amul dundu la khayra benen bi moy la aisha dina ñew ci riwaya bo innahu la khayra illa khayrul akhirah amul yiw moy lo am fi rek lu ñu mëna tudde yiw lu nit ñi tudde yiw ndax yiw deug deug sax moy li suñu borom ne li moy yiw ta ko suñu borom nangu sa giiw adina dina ko nangu al-akhirah inshallah waye li ñi tudde fi yeb lu bax budé na yow mbax gogu agul al-akhirah moy ne yow sa yori dula jariñ dara motax man jaa bil hasanati falahu 'ashra amsalha suñu borom ne ku andi bil hasanati andi mo la wax de waxul def ko bayiko mu yakwa fu ci adina neena man jaa ku dikke yowmal qiyam bil hasanati ci lu ba mo dox lu bax dang koy def preserver ko ndax iblisul la'in man nga def def ju bax 1979 2017 mu dal di la koy yakal ndax mira at a la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha nga sara xewon sara bo xamne yalla taxone bang koy def 1979 waye nga baye ba 2016 jibli iblis jay la nga dugal fa man nak ala ak yo xamne day yak jef mu yak sa jef jojo ñata at kon nak motax yu gogu baxatul ndax yakuna ak siwul kon mune allahumma e yow suñu borom La khayra innahu la khayra amul yiw illa khayrul akhirah lul yiwuk al-akhirah. Fabarik fil ansari wal muhajira. Quand on a dit, ma ngi lay ñaan yow alayhi salatu wassalam nga barkel li nga xamantene moy lansar yi ak muhajirun yi li sama sahaba yi radiyallahu anhu kero lor moy riwaya bob di ñu ci ñëwaat benen riwaya bi tam nek ci sahihayni bobu كيرانه سيدا انس بالدي دان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غدات بارده فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما راى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره الله فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا ابدا سيدنا انس في بنن روايه بنن حديث من يونس بن علي صاحب صاحب دفا ген غيس صحابه رضي الله عنهم غينا بن تامبالي ليغي بي مو غيس بن بس ndax du benn bes lañ ko liggey lolou xam nga ne xalaatuñ ko benn gis nga wax nañ legui ñaata jour le jël minimum bi gina minimum moy 6 bi imam ibn sa'd wax rahmatullah alay mu ñew benn suba di ñew ci liggey bi moy du ñew xol dem ñew liggey ci mu gis sahaba yi muhajirun ay lansar yi di gas ci suba go xamne beut go xamne suba go xamantene bari dafa sedd kuy bes bob suba gu sedd kuy falam yakul lahum abidun ya'malun dhalika lahum amuñ won buñ amone ay jam man nañ ne jam yi ligéyel lu waye tay amuñ dara lu fi sus ya koy defal sa bob nit ko xamne amna ab serveur ko bu ko nexe serveuram diko liguey bu amé ko xamné mom mo koy liguey ci kër gi koku bu ko nexe mais budé mom kessé nu muy def mais moy togg wala du lek wala mu jëndiko rek mu commandé ko wayé né dina togg ci kër gi ta mo ko la toggal ta di nga lek dina lek luñu togg fi buru yalla de lu né la man wayé yoyu mom yombul man na né nak diw man na fay ñew dimbali la wayé ñi amuñ won ñu leen dimbali amuñ won ay jaam yo xamne dañ nan leen ngeen liggeel ñu canal bi dede yaa timma ali sahab sam dal di leen gis set lu ci ñoom li nga xamantene non lañu sonné xolal suba gu sedd ñu sonu ndax sen day bi saway gaay liggeey ci hiver bi fi ci travaux publics yi ci mbedd yi xamnañ ci dara nga xamne mo xam lyonnaise des zo ngay liguey wala lol problème ndox am fenn ngeen wara gas talibi wala ngeen ay câble yu ngeen wara sul ndax amna problème ngeen war ko defar mo xam EDF wala ga yoyu wala ay SFR ak Orange ñoñu xam nañ ci dara bo len rombe ndaysan ni muy sédé pourtant li ñu sol ñuy kek ñuy pat pati wa ndax sédday imaginer ta ñoñu yor nañ ga yu bax ay dalu sécurité yu bax sol yu deuguer yu dis waye téwul ñuy pat pat xalaatal nak sahaba yi radiyallahu anhum li nga xamne nonu lañ doon solo ak ni nga xamne loolu lañ amon ci ciom ndax ak ñak ba al munafiqul khabith nan jalabib quraish seen yeen yere yu yi ñuy may sa sonu te dis yonent ma lay sar sam dal di setlu choono gi ci ñoom ak xif ndax dañu ñak konté ci xif nga wara liggéey mbir mu mu leer na né fi añ amu fi xam nga fi ñoom bo fi liggéey lo ñenn kër gi ak kër lañuy tawax rek nga né say frère wala yoy demal ngeen ki ko ñu ngi xaar añ bi ñu yakal leen bu yéxé sax ñuy kaas ay fi mom yoy amu fi won yeenay gaspik ba jaxan ba sonu ta xaro ak ta sedda bi dila escanté nga xif tonu gi dila escanté ta do ba legui nak yenen tima ali sah sah gis len ne allahumma innal aisha aishul akhirah ne allahumma ya sama borom innal aisha aishul akhirah deug deug dund li tax ñu nan dund vive la vie li tax ñu nan dund tax dund moy dund deug deug dund moy dunduk al-akhirah moy ne du adina gi ni liñuy dund ni du réalité réellement ndax lo xamne day jeex lo xamne day jeex way li nga xamne moy du day sax lolo ko gën wala al-akhiratu khairun laka wa khairun wa abqa wal innal 'aysh dundugi 'aysul akhirah deug deug dund moy dunduk al-akhirah mo tax nit ki lula dal fi rek xolal bes bobu ko fay xol borom bes ba lula fi dal rek xoral ngeureum borom bes bobu borom fi li dundu gi ak dundu geul moy suñu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne lula fi dal lu metti metti lu choono choono lu nattu yu bari bari comme nim dalé won ñi ñu sonu ni seeni non ñu gi ñew heure bu ne man nañu dal seen kaw ñu tek ci amuñu luñu lek xif bi gas te kenn kaasul loolul niñ koy gisse nafiq yi ñom ñoy roccé ko comme niñ koy gisse inshallah yaronte walay sar sam wax len lool ngir ñu deg ko gina am ciawarte xamne tamit deug deug li moy deug moy li ñu dal buñu xol rek naan sonu nañ wa innal aisha عيش الآخرة اللهم إن العيش عيش الآخرة منكم فاغفر للأنصار والمهاجرة منكم ما جلينيان يو ينتبه إمان ينتبه عليه سار سافلين فبارك بارك لك الأنصار المهاجر في من فاغفر جغل يو سما برم للأنصار وأنصار والمهاجرة المهاجرون وقد فعل خمجة بور يالا نغونا ngono ñaan go mo tax ni sabaqu wallahi biñ dege yarantu balaahi saab saam di wax lool nak ñukoy tontu fa qalu mujibina law nahnu alladheena baa'u muhammada nan a allah ne nahnu ñun ñoy ñi xamne bayaa'u dañu jaayante ak ki nga xamantene moy sayidina muhammad alayhi salatu wassalam nahnu alladheena bayaa'u muhammada 'ala al-jihad ji jihad bi nga xamne quraysh ci lañ ñu pousser bay leen nañ ñew ñun ragalu ñu leen ma baqina abada fek ñu ngi amum dundu ñu ngi dess a légi ki né moy riwaya biñu gissone sank bim nan inna la khayra illa khayrul akhirah fa barik fil ansar wal muhajir wa légi ñom lan lañ doon lek mune me ñom dañ leen doon ëndil lo xamné ci walu orge chay orge lañ leen doon défar lu tuti motax mune wi mil ikafay min ash-sha'ir kaffi min ash-sha'ir lu tuti ci lo xam man ko ngeup teeku ñu defalal len ci lek bo xamantene ni dañ koy tet nit ñi dal di koy wër ñu ngi xif mune lek gogu wahiya bash'atun fil halaq wala harihun muntin mu am liñ doon lek non seulement ci poudi du ci won bon da doon nakare wanasu mais dafa amone xet Allahu akbar Allahu akbar lol lañ doon lek moy lol lañ doon lek ñom amuñ won leneen legi fini dafa am ben taxaw tuti ben taxaw touti moy dañ leen doon togal ci lo xamantene ni da doon am ben neena mbir mi da doon boy bokay lek day xawa changer moy lo xamne lu mel lu am bou li ñaan me affaire bi ba bou bu neex mais bou bo xamne bou bu nakari ah motax imam al hafid ibn hajar me ay taghayyuru ta'ma wa lawniha wa li hada wa usifa wasafaha bi kawniha bashia mune kene moy ne dafa nekko lo xamne day soppale ko lek ko go xamne ah ñam bi ak couleur bi da doon changer loro tax mu dal di koy sayyidina anas ne bashia way moy mbir mi oh way bokay lek dal danaka mom bo yemina mona wala rihun muntan moy dafa am xet bo xamanteni ni non seulement bokoy lek lu neex waye bo ne yu lek bo xamne bokoy jallale du neex waye xet ni lool lañ amone don lek mu am ben taxaw man nañ taxaw touti moy ben masala bu ndaw moy masala bi nga xamne maliki yi moy lek rahmatullahi lolou dañ koy def miso ben ki bu ndaw ndax ben masal bo xamne gis na ni amna solo imam al hafid bo tuddu ko fi waye gis na ne jarna comme que ñew nañ ci lek gu melni nga ne me yow lek gu melni mom yeme na a li la ñam legi moy lolou dañ fi meuna dañu yobbu ci ben masala moy masalam li maliki rahmatullahi alayhi di wax ne ñom lek bu commencé comme lek go xamne dafa commencé comme ab ci bu jeun wala yu mel non du gaay togb mais ñu bayiko ñu denc ko fu tang par exemple ñu jekki boko ñame mu mel day am lu muy wex melni goobi da xawa changer moy liñ nane dafa forox mu changer lolu ñom dañ nane lolu dagaru la lek moy day sobewu contrairement ak wa jumhur ñom dañ né lolu nonu moy kené lolu rek amna ci lolu kessé lolu taxul mu moy il faut ñu xamné affaire bi lolu nonu day gaaj ndax maliki rahmatullah duñu gis né lolu de toute façon baxula lek ndax lolu nonu mom moy man na la andi lay problème mais ça dépend lolu ça dépend moy né boudé mom boudé ndax ben affaire tamé amna moy lool bok fokh mu lèr moy ñeneen ñi waxuñ la né même yow boudé lèr na né am nga bok moy sa li ëpp sa ndortu que né boko léké mu dondil la ay biir buy daw wala mu fébar la bok fébar bo xamné da nga ci jëlé lor xam nga biir buy daw lor yoy yëp lor la moy boudé né loolu moy ñepp d'accord né loolu non dañ koy daaj dañ koy bayyi waye li ni wax moy ne maliki rahmatullah ñom dañ na dal bu changer rek goobi buy changer comme lek gi changer lolu non day nek lo xamne day sobew alors que wa jumhur dañ na nono te ñoñu nak moy sen dalil man na ño tek talo ci li que ne wa sahaba yi radiyallahu anhu yaronti ma lay sar sam jamono ji lan lañ doon lek moy ne lo xamantene sayyidina anas ibn malik رضي الله عنه نير لنن دون اندي يتونا بمل كفين من الشعير فيصنع لهم بإهالة سانخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولا ريح منتن نين لن دون دفال لو خمنتني لك بو خمنتي أرجم أمال زارو ديو ونين دفال wala ay lu melni ay beur ñu bol leen ko ñuy lek ta affaire bi dafa nek lo xamanteni ni moy lo xamanteni ni goobi ak couleur bi da doon changer ba pare mu nek lo xamne lu nakare jalla la kon lool man nañ ne ben li bu doon ne lool sobe la duñu ko consommer hein motax amana lool nak mo gina deuguer moy li wajumhur wax ke ne lool nonu du lo xamne mais ga bayyi ci xel li mala wax moy li mala leral ke ne lool mom ñepp ci d'accord bu de ne yow leer am nga sa epp sa li ndortu lepp sa ndortu ke ne lool dalay gañ lolu bon non lolu do ko lek han da wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len sandi sen bop ci lu len di alak man nga dey jole yow bir bo xamne bo mayul man la fat sax wala nga gele ci complication intestin yi am problème yoyu taxul ñuy wax kon lolu ben miso ben ki la won bo xamne amna solo inshallah man na jar ben faida la legi kon lolou la sayidina anas ibn malik ibn damdam radiyallahu ta'ala anhu waridahu daldi wax imam al-bukhari rahmatullahi alayhi salaw balegi woron la ligey bobu nan la deme won ci sayidina sahl ibn sa'd as-sa'idi عبد العباس رضي الله عنه من كنا مع رسول الله في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار إمام مسلم صلى الله عليه وسلم ينيني ترم حديث بيني mone karok biñi gas mom sayyidina sahl ibn sa'd ibn sa'idi radiyallahu anhu mone dañu newon ak yonnati bi alayhi salatu wasalam karok di ligey khandak mone ñom ñu ngi gas ñun ñuy moy liñu gas moy bo duggé ci gas ba dugg ci bir yaw da ngay ki pel yi ngay sanni ci bit am ño xamne ñoy jël suuf ci diko toxal diko yobbu fenen mone non lañ doon def ba légui répartition des tâches ni li gas ni di tokhal souci ah moy lañ ko don tek ci sen mbag yi lañ ko don tek wa lañ don tek mbiri di ko yob souci munay neena yaronte ba ali sahab samne allahumma la aisha illa aishul akhirah ne bur yalla amuluk dundulul dundugu mujjuga faghfir lil muhajirin wal ansar kon nak ah djegalal ñi nga xamne ñoy muhajiruna yak ansar imam al bukhari rahmatullah alayhi balegi solo balegi ci ligey bi ni hadith bo xamne mu ngi jole ci sayidina al bara ibn azib radiyallahu anhu wa an abi mun kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanqulu at-turab yawm al khandaq hatta aghmarra batna او اغبر اغمر بطنه او اغبر بطنه مون موم سيدنا البراء كو واخ لا ني يونت ما سا سام نيولون دي سيتان ني نون سيدنا البراء ابن عازب رضي الله عنه مون يونت ما سا سام دون توخال سوف سي كرو موي بون غاسي ني غاس دي دور بيل دي سامي تي بيتي ñeen ñi di jël suuf ci di tek ci seen mbag yi du yobbu mo ne yenen tuba ay saab saam dafa bokkon ci ñi doon yenu suuf ci du yobbu kero khandak mo ne hatta barbatnu aw marbatnu moy ba bir bi daldi poussière bi moy suuf ci ñi simi yenu daldi tak ci bir bi bamu poussière neena yaqulu mu ngi nan man ko deg man al bara ibn azib mu nan wallahi lawla allahumma ihtadayna la tasaddaqna wa la sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama in laqayna إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا أبينا أبينا إمام مسلم دالنا كوي صلو ki dene sayyidna al-bara ibn azib radiyallahu anhu wa an abihi mune kero mu ngi deg yonentou allah sayyid salam di wax bimi yanu souf si nonu ba bir bi dal di poussière ndax souf si mi yanu bi amna moy li motax ci riwaya ñu ibn ishaq bi dane tamassala bi shi'ri rajul min al muslimin moy ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ver yi ni du moko wax ver yi ni ñu wax legi ndax mom doonul won wax poète fo doonul won poé doonul won wax poésie lool moy lan li al qur'an wax wama huwa biqawl sha'ir ne mom ta mom sax du poète wama yanbaghi la du sha'ir ta loolu waru ko sax lool ma lool doon ko won def moy bur yalla def ko muy nek poète modam mun tamassala bi sha'r rajul min al muslimin dafa moy nga jël comme man kenn ko def ay veram man ma jël comme ma jël khilas nan abwa bwa tun ushayr thumma ghadwatu safwan wa badr qital ma sulaymihimi wa qaynqa sawiq ba'dahu ghatfan wa ba'dahu ghatfan thumma buhran uhd waqatul ghumam lolu nonu moy eskalan mako non moy dama djel waxi sayyidul haj malik ay veram radiyallahu anhu dal dikoy wax lolu la lolu la yonent bala sa sam def moy ver yi du moko wax amna ñu ibn rawaha moko wax amna ñu ne sayyidina abdallah ibn rawaha motax ñewna ci benen riwaya bo xamne li lañ ko gis legi amana mom lañuy teje ba legi bu sayyidina al bara ibn azib bobu mo nan wallahi lawla allah mahtadina kon imam ibn rawaha veram yoyu mu def mom la yenen tiba lay sar sam don way don wax jilat diko wax nan wallahi mangi watti yalla lawla allah budul won bur yalla mahtadina way way duñu gindeekul jamais wala tasaddaqna ta duñu saraxé way way moy bur yalla luñu def ci lu bax buñu gindé ko way bur yalla la kulul fadl al fadl kulul fadl lillah alayna ngeenel gep ngeenel bur yalla la ñeel ci suñu kaw ñun amuñu dara moy bur yalla moñuy defal lepp moñu ko defal moñu nekkal waxon nañ la ni'matal ni'matul ijad ak ni'matul imdad yim ñu defal kon mona wallahi ma ngi wati yalla lawla allah budul won bur yalla ma tedeena duñu gindeegu ci l'islam ba nek julit ku nek julit ngeneelu bur yalla ma hadal kenen kesse wala tasaddaqna duñu saraxé duñu def lu bax mo xam ci suñu alal mo xam ci suñu jëf mo xam ci suñu jot mo xam ci yoy budul won bur yalla duñ ko def wala sallayna ta budul won bur yalla duñu meuna julit dara duñu julit lepp bur yalla lo motax nit bo xamé li do gondi sa bop lo def yow do gis ne yay def da ngay gis ne bur yalla moy def a travers yow lo li la kan mo def budul won mom kay duma def li kon kay wallahu khalaqakum wama ta'malun bur yalla neena ci alquran bur yalla mo le bind ak li ngeen di jef kon ay bobu lay wax ni rek fa anzilan kom nak kom ko yow bur yalla lol yeb yañu ko defal ya tax ñu gindeeku ya tax ñu man de sarax ya tax ñu man di julli azaka buñ ko joxe ya tax ya ñu xewele bañ mat ba pare biñ ñu xewele alal defo ñu beew bayyi woñu setan ñoñu ñu beew ndax ñaata ñun ño am lu mëna genn alal ta buñ ko genn ta neena ñoy julli la waye bur yalla dimbe lañu wala tasaddaqna budul won mom duñu saraxé de duñu def ben acte de bienfaisance kon nak fa anzilan way bur yalla yal na nga wacce sakinatan ak dal alayna ci suñu kaw yal na nga ñu waccel dal defal ñu ak dal ak tuma nina as sakina ak dal luñu xwa quraysi jege buñu tital ñun ñu liggey bi ni mu bare ak muñu def sen po sen armée yi ñu mobiliser fa anzilan sakinatan defal dal ci ñun waccel dal ci ñun wa sabbitil aqdam in laqayna nga degeural li nga xamne moy suñu ndeug tanki buñu dajje ñom ci xare nga def la nafiru yawma zahf duñu daw besu jamarlok non yi wa innal ula qad baghaw alayna idha aradu fitnatan abayna mu ne gis ne gaay yele di wa quraysh ak ñu andal ak yeher yi ñu wër yépp qad baghaw alayna dañu bew suñu kaw japp ne ñun bayyi wuñ ñu nangu ñu jaamu yalla ni ñu bindu ñun ñepp mais ñu ne ñu nit duñ ko def way way ñi ñoo bew suñu kaw nangu suñuy ak ne ñu ñom duñu jaamu yalla mais kenn da fi dul appliquer dara mo ne nak idha aradu fitnatan abayna buñu bëgge fitna nak dinañ bay waaw buñu bëgge fitna nak abayna dañuy bay doon duñu ko nangu waaw kon moy bëgg ñu nekkat ay yéfer ñu ko nangu ñu ko nangu la koray lañ doon nañ leen ki bu ngeen déwal na ngeen duggaat ci biir ñu na duñu ko nangu yaron tou Allah sa sam nak buñu aggé ci abay bu aggé ci abay naaji di yëkëti baatam ba ci kaw na abayna abayna moy bañ nañu riwaya bi ñi mujjë tañ wax ko sank muy balegi riwaya bo xamne imam al-bukhari allah na ko imam muslim yeb ay muttafaqun alayhi la sayyidna abu ishaq as-sabi'i jele ko balegi ci sayyidna al-bara ibn azib mune da don netali mom sayyidna al-bara ibn azib radiyallahu anhu ma mune kero besu khandak gisna kom feley niru raaitu mune gisna yonnati balay sar sam yanqulu min turabil khandaq di tokhal di tibbu ci soufu canal bi fiñuy gas hatta wara an turaba jildata batni neena non la def ba ni nga xamantene ni moy souf si moma neub man moma neubal yaronti malay sar sam souf si neub li nga xamne moy biram bir bi dotuma gis moy bu yekati bir bi dotuma gis bir bi deru bir bi mais poussière bi lay gis muna wa kana kaseer ash-sha'r neena nak yaronti malay sar sam ku bari won karaw law muna fa sami'tuhu yartajizu bi kalimat abdullah ibn rawah وهو ينقل من التبار من التراب يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا ثم يمد صوته باخرها الله كن mune bim demé non néna ma ko gis muy ma dégg ko muy daldi reprendre di def rajaz li nga xamné di reprendre chien yo xamné imam asayn abdullah ibn rawaha gisone mentorja wallahi alhamdulillah minna mom moko def mom muy yaronata sallallahu alaihi wasallam doxal souf ci di reprendre yoy nan allahumma xam nga bay dane biñ jëkkona gis wallahi lawla allah ma hadayna bi allahumma bur yalla lawla tabrul won yow ma hadayna duñu ginde ko wala tasaddaqna duñu sarang wala sallayna duñu julli fa anzilan waccel way deug deug sakinatan li nga xamanteni yalla nga wacc sakinatan ak dal alayna ci ñu wa sabbit al aqdam nga degeerol suñu dang de suñu deug tanke la xeyna buñu dajje ak suñu non innal uraq nga gayele qad baaw daño bew aleena ci suñu ko wa in aradu buñ bege fitnatan fitna abayna ñu bañ muy yëkëti di xëcc baat bi bu agge abayna abayna abayna kon inshallah kon tay fofu lañuy yem ci walu liggey bi nga xamantene ni moy lol riwaya yi nak ñew na ba legi ci yenen yo xamne par exemple allahumma la khayra illa khayrul akhirah fa aslih al ansar wal muhajir amnañ faghfir amnañ fa faghfir amnañ gisoon nañ faghfir lil ansari wal muhajir way amna fa aslih taw lolu moy sahih inta imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi dal dina koy solo gis nañ kon amnañu falfir ak biñu ko na gis mo non la falfir lil ansari ak way dan nan ci la won way bi ñeekono gis amna fa'fa fa Allah Allahumma laula antam alana inna al'aysha 'aysha al-akhira faghfir lil ansari wal muhajira muhammad Allah la 'aysha illa 'aysha al-akhira fasl lil ansari wal muhajira kon yewena la li nga xamantene moy mirul ansari ak ñi nga xamne moy muhajirun ak kon yoyu la jam wala fa'fir lil ansari wal muhajira ak fasmih yoyu ñona ci ay riwaya yo xamne wër la kon loolu la yenen timan ay sa sa kon liggey ba ngok way paré guñu moy ne kon ni lañ doon liggey légui nak dinañ gëna ñëwaat lén na ngong inshallah ci jotaay bi di ñëw ñu ñëw nak ci xew xew yi nga xamne ño xew fofu inshallah ta'ala kon nak ñu jéxalé limu doon wax moma lay saatu wassalam kon di wax ne allahumma laula anta mahtadaina ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين